Вы слухаеце радыё «Свабода», ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі гавораць сёння пра новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі, якія ўводзяцца прэзідэнцкім дэкрэтам. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко. У Беларусі пачынаецца чарговая выбарчая кампанія. 28 верасня беларускія грамадзяне прыйдуць на ўчасткі для галасавання, каб абраць дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ці будзе ў людзей магчымасць выбіраць і ўпэўненасць у тым, што галасы падлічаць публічна і сумленна пры кантролі незалежных назіральнікаў? Альбо кампанія пройдзе паводле старых сцэнароў, якія дазвалялі ўладзе на працягу апошняга дзесяцігоддзя прапускаць у парламент толькі паслухмяных аднадумцаў, якія ўхвалялі практычна ўсё, што сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша Мікалай Аўсіевіч з Менску. «Давер да ўлады ў людзей сёння зусім не той, што раней. За апошні год мы сталі жыць заўважна горш. Цэны растуць амаль штодня. Тое падвышэнне заробкаў і пенсіяў, якое зрэдку адбываецца, не кампенсуе і паловы ўзроўню інфляцыі. Так што значная частка насельніцтва гатова падтрымаць змены. Пытанне, за каго галасаваць? Баюся, што так званыя прафесійныя апазіцыянеры не тыя асобы, якія выклікаюць давер і за якіх аддадуць галасы. Чалавек 10 год нідзе не працуе, невядома, за якія грошы жыве, увесь час сядзіць за мяжой. А тут яшчэ тэлебачанне штодня далдоніць, што гэтыя апазіцыянеры жывуць на падачкі захаду. Ну, як не паверыць, што так яно і ёсць? Усё ж, нашы людзі хочуць, каб дэпутат жыў сярод іх, займаўся нейкай канкрэтнай працай, якую народ паважае. За партыйных сакратароў і прафесійных расклейшчыкаў улётак галасаваць не будуць, гэта дакладна. А вось за настаўніка, ўрача, інжынера, навукоўца, якія паабяцаюць не глядзець у рот чыноўнікам, а абараняць людзей і змяніць нікуды нягодную палітыку, галасаваць будуць, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Аўсіевіч з Менску. Праблема ў тым, што тыя настаўнікі, ўрачы ды інжынеры, якія на працягу апошніх гадоў выяўлялі сваю нязгоду з, так бы мовіць, генеральнай палітычнай лініяй, сваю паважаную ў народзе працу ў многіх выпадках страцілі. У выніку некаторыя сталі беспрацоўнымі, некаторыя заняліся прыватным бізнесам, а хто падаўся і ў апазіцыйную грамадскую дзейнасць. Зрэшты, выбарчыя кампаніі звычайна выяўляюць і новыя, нечаканыя імёны. Якраз з тых асяродкаў, пра якія вы, спадар Аўсіевіч, пішаце ў сваім лісце. У гэтай сувязі можна згадаць хаця б першыя параўнальна свабодныя выбары ў Верховны Савет БССР у 90-м годзе. Моцнай і добра арганізаванай апазіцыі тады практычна не было. А колькі яркіх і таленавітых кандыдатаў, якія супрацьстаялі камуністычнай наменклатуры, з'явілася, здавалася б, ніадкуль. Дзеля гэтага, праўда, патрэбна адна істотная ўмова. Патэнцыйныя незалежныя кандыдаты павінны бачыць, што ёсць рэальны шанец на справядлівую выбарчую кампанію, на тое, што галасы будуць лічыць сумленна, а саміх іх за выяўленую несанкцыянаваную палітычную актыўнасць не чакае звальнення з працы. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну ў сваім новым лісце на «Свабоду» паведамляе пра некаторыя асаблівасці працы інспектараў аховы прыроды. Ён піша: «Летам у спёку прыемна сесці ў лодку ды паплыць па Дняпры. Але не заўважыш, як аднекуль ззаду падкрадуцца гэтыя так званыя ахоўнікі. Лодкі ў іх з японскімі рухавікамі рухаюцца практычна нячутна. Непадрыхтаванага чалавека выгляд гэтых інспектараў не можа не спалохаць. Спыняюць. У руках аўтаматы АК-74 з кароткім стволом. Адразу наладжваюць ператрус лодкі. Паводзяць сябе часта непрыязна, некарэктна. Гэта выклікае адпаведнае стаўленне ў адказ. Не, каб падплыць адкрыта з усмешкай, назваць сябе, паказаць пасведчанні, тады б і да іх было зусім іншае стаўленне. А колькі ў нас сапраўды сур'ёзных праблемаў у экалогіі? Паглядзіце, колькі бруду скідваюць у Дняпро розныя прадпрыемствы, колькі атручваецца рыбы, колькі гіне яе ад кіслароднага голаду на азёрах. А тут злавілі браканьера з некалькімі кілаграмамі рыбы і лічаць вялікім дасягненнем. Неяк не па-людску ўсё гэта робіцца. Ці яшчэ адзін прыклад з нашага лясгасу. Летам робяць прарэджванне, высякаюць хмызняк, маленькія елачкі, якія самі насеяліся. А зімой пад Новы год лясная ахова сядзіць у засадзе, каб, крый Божа, ніхто не высяк елачку. Самі знішчаюць больш, чым тыя так званыя незаконныя вырубшчыкі. «Не разумею я такую ахову лесу», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. На працягу апошніх гадоў лясная ды водная ахова атрымалі ад улады такія паўнамоцтвы і такую экіпіроўку ды ўзбраенне, пра якія колішнія савецкія рыбінспектары ды леснякі нават не марылі. Іншая справа, супраць каго накіроўваюцца гэтыя падраздзяленні апранутых у вайсковую уніформу і ўзброеных дэсантнымі аўтаматамі людзей. У аблогу трапляюць найчасцей вясковыя мужыкі, якія спрадвеку лавілі рыбу на гэтых рэках і азёрах, нарыхтоўвалі дровы ў навакольных лясах. Да кіраўнікоў завода, вытворчыя сцёкі якога труцяць усё жывое на сотні кіламетраў уніз па цячэнні ракі, гэтых узброеных людзей чамусьці не накіроўваюць. Хоць страты, якія наносяць прыродзе вытворчая хімія, прамысловая нарыхтоўка рыбы і татальная высечка лясоў леспрамгасамі, непараўнальныя з тымі, якія церпяць рэкі і азёры ад сеткі, а лясы ад сякеры мясцовых жыхароў. У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае, каментуе Валянтін Жданко. Недавно памёр вядомы кіргізскі пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які пісаў на расійскай мове. Паслухаўшы па свабодзе перадачу на гэту тэму, наш слухач Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району выказваецца наконт тэндэнцыі, якая была ўласціва некаторым нацыянальным савецкім рэспублікам у складзе СССР, калі пісьменнікі пераходзілі ў сваёй творчасці з роднай мовы на мову метраполіі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Яны проста здраджвалі ў сваёй творчасці роднай мове і знаходзілі звычайнае для канфармістаў перараджэнцаў апраўданне. Маўляў, яны і па-расейску зграбна паказваюць характар свайго народу». Вядома, гэта няроўнасць. Ім проста лацвей было скараціць тэхналагічны працэс, асадка, ганарар, выкінуўшы непатрэбнае звяно, пераклад. Каланізатары заўсёды зыходзяць з такой логікі. Найбольш цынічна гэта фармулюецца так: «Гаварыце на чалавечаскам языке». Менавіта з падваротні свайго цемрашальства такою логікаю ў Беларусі топчуць паходню нашай слаўнай мовы і замяняюць яе каланіяльным куродывам. Потым каронная гразь будзе цынічна здзекавацца з беларусаў. Маўляў, вы, гамадрылы, нават мовы годнай сваёй не маеце і прайшлі на нашу людскую. І што ім сказаць? Менавіта з такой логікай у горадні на тэлебачанні зачынілі апошнія беларускамоўныя навіны. Ці ж сталі гарадзенцы больш цывілізаванымі? Ці ж больш зразумелым стала іх карканне дыктатуры? Ці ж дадалося ім павагі ад суседніх народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Прыклад Чынгіза Айтматава ў былым Савецкім Саюзе спрабавалі пераняць многія пісьменнікі з нацыянальных ускраін. Адмаўляліся ў творчасці ад роднай мовы, пераходзілі на расійскую, але трамплінам для сусветнай вядомасці гэта не стала бадай ніводнаму з іх. Некалькі дзясяткаў расійскамоўных пісьменнікаў было і ў БССР. Іх на імёны сёння назаве не кожны беларускі літаратуразнаўца, што ўжо казаць пра вядомасць за мяжой, ці хоць бы ў Расіі, на мове якой яны пісалі. Уласціва гэта і для сённяшняй пісьменніцкай супольнасці ў Беларусі. Татальная русіфікацыя прыносіць свой плён. Тых, хто піша па-расейску, становіцца ўсё больш. Але хто з іх набыў шырокую вядомасць? Чые кнігі сталі бестселерамі? Наконт заняпаду і дыскрымінацыі беларускай мовы выказваецца ў сваім новым лісце на свабоду і наш даўні сябар Алесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага району. Ён піша: «Корань многіх нашых праблемаў, мне падаецца, у адсутнасці нацыянальнай самасвядомасці. І тое заўважна на кожным кроку. Нават там, дзе крывадушнічаць наогул не дазваляецца, на могілках. Амаль усе памерлыя беларусы там, калі меркаваць па надпісах на помніках, залічаны чамусьці ў расейцы. Як можна занядбаць родную мову да такога стану, што ёй не застаецца месца нават на апошнім прытулку? Якім вар'ятам трэба быць, каб забараняць беларушчыну нават на могілках? І якім нікчэмным рабом трэба заставацца, каб гэтага баяцца? Еду па некаторых сваіх справах у райсабес у Барысаў і адчуваю там сябе проста чужынцам, нават не іншаземцам, а менавіта чужынцам. Еду як на могілкі, ды і то на чужыя. Хоць наўкол, здаецца, людзі, машыны, рэчы. Толькі прырода, хоць знявечаная, ды яшчэ жывая, толькі маці, свая хата, ды ўласны агарод даюць нейкае дыханне. Ды яшчэ радыё «Свабода», выспа будучай Беларусі у дашчэнту атручаным чужынай асяроддзі. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району.